पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जो जो अपना अपना कर्तव्य है उसे ड्यूटी बजाओ, उसे कल्याण हो जाएगा। स्वकर्मण आत्म अभ्यर्थ्य सिद्धिम मानव। ये जो संसार दिखता है इसके मूल में एक परमात्म तत्व है, वो एक स्थिर तत्व है। उसके ऊपर ये सब दर्शन चल रहा है, तो हमारी दृष्टि संसार पर न होकर संसार की की तरफ दृष्टि हो। भाई संसार कहां से उत्पन्न हुआ है और किसकी सत्ता से सब काम हो रहा है। अब मूल में तत्व क्या है, तो एक नित्य तत्व है। तो नित्य तत्व उसके यथा प्रवृत्ति भूतानां, जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति हो रही है, जिससे ये संसार संपूर्ण व्याप्त है। अकर्मणा तुम्हें व्यर्थ, हमारा उद्देश्य उसी तरफ हो जो हमारा मूल है। जैसे सातवां अध्याय में अपरा अर्परा दो प्रकृति बताई, तो दो प्रकृति बताई तो दो प्रकृति क्या है, एक चेतन है एक जड़ है, एक शरीर एक शरीर ही है। इन दोनों के बीच में क्या परमात्मा है, ये परमात्मा की प्रकृति है। दो तो परमात्मा की प्रकृति है, हम जो अलग अपने को अभिमान कर लेते हैं अपने, उसमें बाधा कहाँ लगती है कि अपनी स्वार्थ बुद्धि अपनी सुख बुद्धि, स्वार्थ सुख बुद्धि है भोगना और संग्रह करना, ये खास दो चीज जगह जगह आती गीता में ही। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए उद्देश्य लक्ष्य बना ले तो सब काम ठीक होता है। जैसे गंगोत्री से जल चलता है तो सुनते हैं छोटी सी धारा है, वह गोमुखी ऐसे बनी हुई है उसे थोड़ी छोटी सी धारा चलती है, तो छोटी सी धारा है वो आते हुए कलकत्ते में आती है, तो उसमें हवा जल का जहाज चलता है। जो समुद्र में चलता है वो जहाज सब चलता है, बहुत बड़ा जल कई तहखाने के कई खान होते हैं नीचे, तो जमीन में जल भीतर में कई है कई बाहर है। इतना बड़ा जहाज जो समुद्र में चलता है, नदी में तो क्या चले, वो समुद्र में चलने वाला जहाज गंगा जी में चलता है, तो गंगा जी इतना भार हो गया तो वो कैसे हो गया कि गंगा की धारा वो कहा से चली है, गंगोत्री से। तो भगीरथ ने उद्योग किया अपने बड़गों के उद्धार के लिए, तो भगवान शंकर की प्रार्थना करी, तो उनसे शंकर भगवान ने वो स्वीकार करी, गंगा जी आने में तो सब भगवान ने अपनी जटा में लेकर स्वीकार कर ली। तो गंगा जी आई तो वह जटा में आई, पहले जटा से फिर तो गंगा जी ने ऐसे विचार किया कि मैं बहा दूंगा शंकर भगवान को भी बहा दूंगा जोर से, तो भगवान खड़े रह गए ऐसे। तो जटा में आई तो गंगा जी जटा में घूमती रही, जटा कटाह ब्रह्म निलिम्ब निर्धरी बिलोल बीच वल हरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत जलला चपट किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षण मम वो जटा कटाह संभ्रम जय करा में पानी डाल दे और चारों घूमता रहे बाहर निकलने को जगह नहीं मिले इस तरह से गंगा जी उस जटा में कटाह के घूमती रही बड़ी चंचल जी लहरा है इस तरह से और भगवान के ललाट में जो तीसरे अग्नि का नेत्र है वो राज जोर से प्रज्वलित हो रहा है ऐसे और जो तो चंद्रमा द्वितीया का चंद्रमा वो लसार पर तप रहा है ऊपर गंगा जी घूम रही है तो ये रावण स्तुति कर रहा है भगवान की और भगवान के चरणों में मेरा मन लग जाए तो ऐसे घूमते गंगा जी तो भगवत ने कहा महाराज मैं तो पीढ़िया बीत गई अब आपके यहाँ रह गई तो भगवान थोड़ी सी ऐसे लटीन छोड़ी इतने से और मैं तीन धारा होगी तो त्रिपद गांव में स्वर्ग में और पाताल में और पृथ्वी पर ऐसे गंगा चली तू गंगा चली जोर से तू गंगा चली तो क्या उस छोटी धारा निकली वहां से छोटी धारा से फिर जितने आगे नीचे चले गए तो कई नाला मिल गया कई नदियां मिल गई कई झरना मिल गया कई सरोवर मिल गए ये मिलते मिलते मिलते मिलते हुए एक बड़ी भारी धारा हो गई और वही गंगा जी की धारा वहां से हरिद्वार से एक निकाली गई नहर तो नहर बहुत बड़ी जगह नहर निकाली गई वो नहर निकली नहर के पीछे पीछे छोटी छोटी नहर छोटी नहर नहर निकलते फैल गई वहां तो पृथ्वी के ऊपर सब खेतों को फैलाते हुए वो बड़ा खेतों पृथ्वी में ही मिल गई खेतों में ही मिल गई है अभी ठेक समुद्र में पहुंची ही नहीं बहुत बड़ा प्रवाह है वो प्रवाह होने पर भी उसकी कई नदियां बनने से खेतों में पहुंच गई जो समुद्र में नहीं पहुंची इसका तात्पर्य क्या निकला कि हमारी जो वृत्ति है एक लक्ष्य परमात्मा पर तो हमारे दूसरी वृत्तियां समुद्र का सहायता देगी खाना पीना चलना फिरना रहना सहना लेना देना आना जाना ये सब वृत्तियों का उद्देश्य परमात्मा हो जाएगा तो परमात्मा का लक्ष्य हमारा होने से हमारी सब वृत्तियां सब तरह के कार्य सब तरह की बातें सबकी सभी उस एक में ही सहायता होने हो जाएगी तो बड़ा भारी प्रवाह हो जाएगा जिसमें समुद्र में चलने वाला जहाज चलता है इतना बड़ा हमारा प्रवाह होकर परमात्मा की प्राप्ति करा देगा और वही प्रवाह बहुत बड़ा भारी है परंतु बहुत सागा अनंता से बुद्धि अव्यवसाय न एक निश्चय नहीं हुआ परमात्मा का तो अनेक वृत्तियां होकर अनेक जगह फैल जाएगी तो परमात्मा भी दूर रही खुद का पता ही नहीं खुद भी इतने रम गए जो पता ही नहीं है इस तरह से हम एक विश्वास धारक रखेंगे तो फिर इतने फैल जाएगी फिर जन्म मरे मरो जन्मो जन्म और मरो तो लक्ष्य हमारा परमात्मा हो सज्जनों मूल बात यह है कि जैसे कोई आदमी घर से निकल जाए और कहां जाना है ये पता नहीं तो पता नहीं तो वो क्या करे निकल पड़ा यात्रा तो चल पड़ी किसी से पूछे भाई जाओ मेरे को रास्ता बताओ कि कहाँ का रास्ता कहीं का बता दो तो वो कहीं का क्या बता रहे भाई कहीं चले जाओ हम जो भाई बहन बैठे हैं आप स्वयं स्वयं सोचे हैं कि जन्म हमारा हो गया हमारी उम्र तो बीती चली जा रही है और अंतिम दिन नजीक आ रहा है और हमें करना क्या है इस तरफ ख्याल ही नहीं है बहुतों को ये पता नहीं है कि उम्र में क्या करना है मेरे को बड़ी आश्चर्य की बात मालूम होती है इतने इतने विद्यालय चल रहे हैं विद्वानों के और बड़ी पढ़ाई हो रही है परंतु उनमें गहरे सोच करके विचार किया तो मैंने ये बात पूछी है पढ़ाई क्यों कर रहे हैं इसका बढ़िया उद्देश्य नहीं मिला है ऐसी बात विशेषता से मिली नहीं है भाई पढ़ाई क्यों कर रहे क्यों करे पढ़ाई से क्या होगा एक ज्ञान हो जाना साधारण अपना बोलचाल का ज्ञान हो, लिखने पढ़ने का ज्ञान हो जाए, व्यापार आदि चलने में एक ज्ञान हो जाए, इतना ही है क्या? तो इतना सही काम चल रहा है। अरे भाषा ज्ञान कर लेना थोड़ा बोला। वास्तव में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारे भारतवर्ष का उद्देश्य केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति था। तो वो प्राप्ति हर एक को हो सकती है, परंतु जितने हमें काम है, जितनी पढ़ाई है, जितने विचार है, जितने कार्य है, तरह तरह के ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र के चार वर्णों के ब्रह्मचारी गृहस्थ भानुप्रस्थ सन्यासी चार आश्रमों के जो काम है वो ठीक ठीक काम करते हुए, इतने समय भारी काम करते हुए भी उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति है, तो सबका उद्देश्य उस परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा। तो सब मिल करके एक प्रवाह हो जाएगा, कभी प्रवाह कहते गंगा जी के प्रवाह में जहाज चलता है, जो जहाज समुद्र में चलता है, इसी तरह से सबका एक प्रवाह हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। तो एक एक व्यक्ति का भाव अपना हो एक परमात्मा तत्व की तरफ। सब में देखा जाए तो देखो पांच भौतिक सृष्टि से देखे, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तत्व है, इन पांच तत्वों से बना हुआ सब संसार एक है, मन एकता है इनमें। तो पांच तत्वों से बना हुआ पांच तत्व इसमें भी एकता है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार लगा दे ये भी एक है, और जो परमात्म तत्व है वो भी सब में एक है, और उसका जो अंश जीवात्मा है वो भी एक है। तो एक होकर के सब एक होकर अनेक है, अनेक होकर के एक है। जैसे शरीर है तो इसमें कितने अवयव है, कितने हाथ है पांव आदि कितने अवयव है, अलग अलग होते हुए भी एक शरीर है, एक शरीर अनेक अनेक अवयव है, एक अनेक होते हुए भी एक, एक होते हुए अनेक। इस तरह से मात्र सृष्टि अनंत ब्रह्मांड है, उन वृंदावन में देखा जाए तो एक तत्व है परमात्मा तत्व, वो एक वो है। भौतिक सृष्टि एक तरह की है, उसमें किसी में तेज तत्व प्रधान है, किसी में पृथ्वी तत्व प्रधान है, किसी में जल तत्व प्रधान है, किसी में वायु तत्व प्रधान है, परंतु प्रधान होते हुए भी है तो पांच भूते गई, तो सब एक है, और एक परमात्मा जो मालिक है वो भी एक है। अब उसमें अपने स्वार्थ का और अपने मतलब का, अपने भोग का, अपने संग्रह का जो आग्रह है वो अगर छोड़ दे तो सबको बड़ा भारी कल्याण हो, सबको बड़ा भारी उद्धार हो जाए, और व्यक्तिगत अपना सुधार करने लगेंगे स्वार्थ तो वहीं फंस जाएंगे। जैसे गंगा जी का प्रवाह रहा एक बड़ी नहर, वो नहर चल करके खेतों में मिल करके बहुत बड़ा प्रभाव भी वहीं सब खेतों में मिल गया, समुद्र की तरफ पता ही नहीं लगा। ऐसे बहुत साधारणता से बुद्धि अव्यवसाय नाम एक निश्चय नहीं किया। तो आप हम सब विचार करें कि अपने चल तो पड़े, समुद्र जन्म ले लिया और उम्र बीत रही है, पर हमें करना क्या है? तो करने में एक उद्देश्य नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मानो कभी विचार हुआ तो भाई शरीर निरोग रहना चाहिए, कभी के पहलवान होनी चाहिए, कभी के संसार में वाह वाह करनी चाहिए, कभी कह के धन इकट्ठा करना चाहिए, कि मकान होना चाहिए, कि संसार में है कुछ हमारा नाम होना चाहिए, कभी के कल्याण होना चाहिए, तो कभी शिव जी की प्राप्ति, कभी शंकर के विष्णु भगवान की प्राप्ति, उद्योग कई तरह की प्राप्ति। तो क्या करना है हमें इस बात का पूरा पता ही नहीं है, परंतु एक ऐसी चीज है कि जिसमें सब एक हो जाते हैं। अब एक कहाँ होते हैं, इसमें एक बात ध्यान देने की है। जैसे हम क्रिया करते हैं तो काम करने में दो आदमी भी करने में बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं, परंतु जब काम नहीं करते हैं तो वहां सब एक हो जाते हैं। क्रिया और पदार्थ ये दो चीज है, ये जितने चीज है पदार्थ है, इनकी हलचल ही वो क्रिया है। ये क्रिया और पदार्थ हम देखे तो दो आदमी की एक नहीं होगी, एक आदमी की भी हरदम एक क्रिया नहीं होगी, अनंत है अनंत है अनंत, बहु सगर बुद्धि अनंत है अनंत। तो अनंत होने से एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक सिद्ध किया जाए तो सब सिद्ध हो जाएगा, और सब सिद्ध करना चाहिए तो एक भी सिद्ध नहीं होगा। तो तरह तरह की वृत्तियां होने से कोई सही काम नहीं होगा, न संसार का होगा न परमार्थ का होगा, और समय बीत जाएगा, समय बीत चला जा रहा है। तो सर्वोपरि तत्व क्या है? तो उसमें आरंभ में विचारशील पुरुष है, वे ये समझते हैं कि वे जिसके बाद करना कुछ भी नहीं रह गए, पाना कुछ नहीं, जानना कुछ, तीन चीज है, जानना बाकी रहना है, पाना बाकी रहना रहे और करना बाकी ना रहे। हमारे तीन शक्तियां, एक करने की शक्ति है, एक हमारे जानने की शक्ति है, एक हमारे मानने की शक्ति है। तो मानने की शक्ति कहाँ लगानी है, इसका उपयोग ठीक तरह से करना है। इसमें क्या है कि इन शक्तियों को अपनी जगह न लगा दूसरी जगह लगा रहे, इससे गलती हो रही है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप में लगानी है। देखो विचार होता है, कुछ विचार दिखता है उस पर विचार, मानो शंका संदेह है, विचार उस पर चलता है, तो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे विषय पर विचार चलता है। तो अपना शरीर है ये भी जानते हैं कि शरीर है, और भीतर में मैं हूँ ये भी जानते हैं, पर मैं क्या हूँ और शरीर क्या है इस बात का ज्ञान नहीं है। तो विचार तो इस पर चलेगा, और एक है ईश्वर, तो ईश्वर विचार नहीं चलता, ईश्वर मान्यता चलती है, विश्वास चलता है, मानते हैं परमात्मा ईश्वर है, तो मान करके जान लेंगे, और ज्ञान मार्ग है वो जानकर फिर मान लेंगे, वहां मानकर जान लेंगे। तो विचार चलता है शरीर आत्मा पर, तो मेरा स्वरूप क्या है, तो जानने की बात ये है, और मानने की बात ईश्वर है, और करने की बात सेवा है। तो हम लोगों के आपस में एक एक को सुख पहुंचाना है, तो सुख पहुंचाने से हम सबके सब सुखी हो जाएंगे। ये बात तो पहले कही है, मैंने कई बार कही ये बात, मैं कहने पर भी ये विचित्र है कि घर में सब जितने प्राणी है सबके सब ये विचार करें कि मेरे को नहीं मेरे सिवाय सबको सुख हो जाए, तो सबको सुख हो जाए। एक ऐसा आता है 15 प्राणी है एक घर में सदस्य है, तो 15 एक एक पुरुष ऐसा कि सबके लिए काम धंधा मैं करूं, आराम सबको मिले, ऐसा विचार हो जाएगा तो सबको आराम मिलेगा, और मेरे को सुख मिले दूसरे जाए चल तो ले परवा नहीं, तो सबको दुख होगा। तो अपने स्वकर्म ना तो फिर से अपने कर्मों से सबको शांति कैसे मिले, तो सबके सेवा में अपने लगेंगे तो सबके सब सुखी हो जाएंगे अपने अपने कर्तव्य पालन करने से। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करना है और संसार की सेवा करना है। कैसे सुख हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, कष्ट मैं पाऊं, मैं आराम सबको मिले, तो सबके सब सुखी हो जाएंगे। तो काम करते हैं संसार का, केवल इतनी बात है कि स्वार्थ और अभिमान ये दो चीज अपने त्याग करके दूसरों का हित हो, आदर भी दूसरों का हो, प्रशंसा भी दूसरों को हो, आराम भी दूसरों को मिले, ऐसा भाव रहेगा सबके सब बड़े आनंद में रहेंगे। जैसे रामायण में आया है भगवान राम जी का जन्म होता है, तो जन्म होता है उसमें कहा सर्वस्व दान दीन सबका हो, सबने सर्वस्व दान दिया, जो कुछ अपने पास में था वो सबका सब ही दे दिया, जो पावा रखा नहीं था जिसके पास जो मिला उसने भी नहीं रखा, तो सबको देते अंत में क्या हुआ, मेरे पास सब चीज ही, मैं सबको दे दी, उन्होंने सबको दे दी, तो सबको मिलती रही, देते रहे, लेते रहे, देते रहे, तो अंत में सबके पास में सब चीज पहुंच गई। सर्वस्व दान दीन सबका हो, अपना सर्वस्व दिया तो सबके पास चीज पहुंच गई, अब दूसरे सर्वस्व दिया, तीसरे सर्वस्व दिया, ऐसे हजारों ने सर्वस्व दिया तो चीज जैसे पहले थी वैसे की वैसी हो गई, समझ गए होंगे, तो चीज तो वैसी वैसी आ गई परंतु प्रेम बढ़ गया। तो हमारी संस्कृति कैसी है, जैसे हमारी कहावत है कि भुआ में से देना भतीजे की मिस लेना, भुआ भुआ कहते है भतीजे लाई दुगो टोपी दीज, भुआ कहती भतीजे की नहीं देती है, भतीजे एक पिता बहन को देती है, तो भाई तो बहन को दे रहा है, भुआ है जो भतीजे को दे रही है, तो आपस में प्रेम मरता है चीज वस्तु तो बरोबर रह जाएगी, तो उसी भी दैनिक विचार है, उनके भी दैनिक विचार है। ऐसे हम सब जितने एक है सबको सुख पहुंचाने की चीज, जिनसे का अपना संबंध है, तो सेवा कहाँ करनी है जो सदा हमारे साथ रहते हैं। घर में है सदस्य परंतु उनकी सब सेवा करनी है, और दूसरे की जहाँ हमारी दृष्टि पड़े अभाव ग्रस्त की तो उसे करनी है। तो भाव क्या होना चाहिए एक भाई एक बहन का, कि मेरे पास जो चीज है वो चीज सबको सुख पहुंचाना है। ये कल कहा था ना, यो भुगतेस्ते है नहीं अवसर, सुबह कहा था जी। तो वो सुबह की बात गई, तो वो हमारी चीज सबको देना है, तो अपना निर्वाह मात्र करना है, सेवा दूसरे करनी है, अपना ले लिया उतने काम अपनी है, अपने जिसको बर्ताव करते उतनी चीज अपनी है, अपने सिवाय दूसरा अपना अभिमान ही न रखे। हमारे पास जो कुछ बल है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, वस्तु है, जो कुछ चीज हमारे पास है, वो हमारा तो निर्वाह मात्र करना है, और हम सेवा सबकी करनी है। जानते ना कि मेरे पास जितनी है उसके द्वारा सबकी, जितना हम कर सके अपनी शक्ति के मुताबिक सबकी सेवा करना है, तो सब अपनी अपनी सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी, निर्वाह हमारा सबका हो जाएगा और कल्याण सबका ही हो जाएगा। स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर और हित की बुद्धि से सबका करें, तो पर हित सर से धर्म नहीं भाई, अब कितने सब कैसे हो। तो गीता ने कहा ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता। आज एक पत्र भी आया था, उसमें लिखा कि स्वार्थ मंत सकल जग वाही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, और सुंदर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो सभी अपना अपना स्वार्थ करेंगे तो सबको बड़ा भाई दुख और कष्ट होगा, वो अपना स्वार्थ करेगा वो अपना करेगा। जैसे कुत्ते वो रोटी डाली जाए, वो खाना चाहते वो खाना चाहते, वो छीला झपटी करते रहते हैं, तो वो चीज भी नष्ट होगी, पूरी पहुंचेगी नहीं, कम भी नहीं आएगी। और वही भाव कि दूसरों को मिले, दूसरों को मिले, लेने से चीज घटती है और देने से चीज बढ़ती है। तो घर में रहते हुए भी सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, ऐसा भाव रखने से चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। त्याग करने से और ग्रहण करने से चीज कम हो जाएगी। जैसे पांच भाई है घर में, वे भाई पांच है, पांच स्त्रियां है और सब बाल बच्चे है, तो वे एक एक स्त्री ये समझे कि हमारे कमी न आ जाए, कल ने पिताजी करेंगे अपन अलग अलग तो मेरे काम कम आएगी, तो कुछ तो पांचों स्त्री अपने कुछ उसने दब लिया, कुछ उसने दब लिया, कुछ उसने दब लिया, व्यापार मुश्किल हो जाएगा, वो धन दब जाएगा, कैसे व्यापार करेंगे। वो चाहे कि मेरे नहीं है, सबको सुख हो, सबको सुख हो, तो सबका इकट्ठा धन होकर के व्यापार हो जाएगा बढ़िया, और दूसरों को उधार देंगे और व्यापार भी ठीक हो जाएगा। अरे एक एक स्वार्थ लेने लगेंगे तो अंत दिवाली हो जाएंगे। तो ये जो स्वार्थ की बुद्धि है इसका त्याग कर काम करना है। मेरे विचार विषय में यही बात आई कि आज स्वार्थ में कितने हो गई, ये परिवार नियोजन और ये गर्भपात और ये झगड़ा, ये कलह क्यों हो रही है। मेरे को सुख हो जाए, मेरे को सुख हो जाए, मेरे को सुख हो जाए, इसी कारण से दूसरों की परवाह नहीं, हमारे को सुख हो जाए। और वास्तव में हमारे को नहीं, सबको सुख हो जाए, सबको आराम पहुंचाए, सबका भला हो जाए, तो इसलिए की बात अगर हो जाए तो कितनी बढ़िया रहे। अब सभी सभी से करेंगे तो इसमें फिर बताया कि कोई और भी है तो बताएगी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी हेतु रहित जगत उपकारी, एक भगवान और एक भगवान के भगत। तो वास्ते तो एक भगवान ही हुए, अब भगवान की तरफ जिसकी वृत्ति हो जाएगी उसमें भगवान के भाव आ जाएंगे, अब भगवान के भाव आ जाएंगे तो सबको सुख करने की चेष्टा होगी। जैसे भगवान सूर्य सर्वभूतानाम ज्ञाता मान शांति विरचति, प्राणी मात्र के परम शुद्ध परमात्मा है, इस वास्ते वो सबसे बड़े हैं, तो सबके प्रति सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मेरी दया है, तो मेरी शक्ति अनंत है, भक्ति शक्ति कम है, परंतु भाव दोनों का एक हो जाएगा, अरे भाई 5 रुपए हो चाहे 5 करोड़ रुपए हो, उसका भाव एक होगा कि अपनी शक्ति से सबको ठीक पहुंचाना है। तो अपनी जो जो चीज होगी उसके द्वारा सबको सुख पहुंचेगा, तो सबका ही कल्याण हो जाएगा। मानो अपना स्वार्थ अपना संग्रह करने की इच्छा ही न होकर दूसरों को सुख आराम पहुंचाना और दूसरों का कल्याण करना, इस तरह के भाव होने से सबका कल्याण स्वतः हो जाएगा। तो फिर ये आश्चर्य आया कि कितनी विचित्र बात है, हमारी संस्कृति ऐसी है जिससे सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। किसी के पत्नी की बात ही नहीं है, परंतु कब के भाव ये हो जाए। अब इनमें जिन जिन पुरुषों का भाव, जिन जिन बहनों का भाव व्यापक हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। माने ये शास्त्र जो शासन करता है, शास्त्र शासन दो तरह का है, एक शास्त्र ने राज का है और एक संत महात्माओं का शासन है। तो संत महात्माओं का शासन वो क्या है, वो उसमें दूसरों को देने के बीच में है। और राज का शासन क्या है, जो मर्यादा में नहीं चलते उसको दंड देकर सीधा करना है। तो उसमें वो राजसी तामसी होता है और संतों का सात्विक और निर्गुण होता है। तो उनका शासन चलता है तो इस संसार में वो संतों का बात चले तो इस राज के शासन की जरूरत नहीं है। अदंडनीय संसार हो सकता है, किसी को दंड मिले ही नहीं, किसी को त्रास मिले ही नहीं, किसी को दुख मिले ही नहीं, किसी को शासना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने अपनी मर्यादा पर चलेंगे तो दंड किसको दिया जा रहा, क्यों दिया जाएगा। तो ऐसा हमारा संसार हो सकता है। अब उसमें जो जो करेंगे ऐसा, उनको तो ऐसा हो जाएगा। या जो स्वार्थ अभिमान करेंगे तो भी दुख पा दे रहेंगे। तो हमारी संस्कृति के अनुसार विचार किया जाए, सबका सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबका ही कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, सबको स्त्रियों का पुरुषों का, सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि स्वार्थ और संग्रह ये जो दो बुद्धि है, इस बुद्धि के कारण से ही हम दुख पा रहे हैं। स्वार्थ बुद्धि से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। मैंने देखा है जो गाड़ियां चलती है, ये गाड़ियां चलती चलती इकट्ठी हो जाती है, उसके शासन ने करने से इतनी इकट्ठी हो जाती है, सब चलना चाहते जल्दी, वो उससे पहले वो वैसे पहले, तो सब अटक जाती है, ठप हो जाती है, बहुत दूर तक भीड़ हो जाती है और गाड़ी चलती ही नहीं। और सबके मन में जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, और उसमें भाई तुम चलो आगे, तुम आओ, तुम चलो तुम चलो, तो सबके सब बड़ी तेजी से चलेंगे, अच्छी तरह से जो अवकाश वो चलते जाएंगे। मैं चलू मैं लू कुटी पर पानी भरने के लिए स्टेशन पर जाओ, स्टेशन उतरे वो उसके जो डर वो उसके उसे करते करते गाड़ी हट जाएगी, इस तरह से पानी ले नहीं सकेंगे। और दो चार टूटी उन पर भाई जिस भर जाओ तो देने लगे तो देने लगेगी तो उसमें हो जाएगी, उसमें तो समय कम होता है। इस वास्ते भक्त पर रीता ही रहना पड़ता है, मगर रीता रहने में आनंद आसरा ये। इस युक्ति क्या है कि मेरे को न मिले औरों को मिल जाए, इसमें हमने त्याग से सज्जनों एक विलक्षण आनंद आता है। जब तक राग है, आसक्ति है, स्वार्थ बुद्धि है, तब तक तो हमारे मिलन है, हमारे क्या, हमारा तो बड़ा घाटा घाटा पड़ गया। परंतु जिस दिन त्याग से आनंद होगा, उस दिन वो त्याग में आनंद मिलेगा, अभाव में एक आनंद मिलेगा, एक विलक्षणता मिलेगी। जैसे बच्चे के पालन पोषण करने में माँ को सुख मिलता है। बेटी डब्बे में बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ है, बैठने के लिए भी जगह मिलती नहीं है, पर सज्जन सब कहते भाई अरे भाई स्त्रिया बच्चे स्त्रिया बैठी है, अरे खड़े रहो, तो स्त्रिया बैठी है, वो बैठी, वो भी जब बहुत भीड़ है, पर बालक को वो गोदी में सुला लेगी, बालक नींद ले लेगा, सोल करे आराम ले लेगा। अरे खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं है, कोई आवे तो खड़ा रह कर के पैर टेकर खड़ा, इतनी जगह नहीं है, पर तू बच्चे को सुला देगी। तो दूसरे के सुख पहुंचाने की एक भावना होने से सबके सब सुखी हो गए, और मेरे को सुख मिले तो सुख दुख दुख पाएंगे। तो ये त्याग की भावना में न मिलने में एक आनंद आता है, बच्चे के पालन करने में माँ को सुख होता है, तभी तो आपका हमारा पालन हुआ है। अगर माँ के स्वार्थ बुद्धि होती तो बाल पालन कैसे होता, तो बालक कुछ तरह से सुख हो जाए, ये भावना है। एक बताने एक साधु थे, फिर साधु हो गए, गृहस्थी थे, ब्याह हुआ, विवाह होने पर गए तो एक आम मिला बहुत बढ़िया, आम हुए नहीं, आए नहीं, फसल आई नहीं थी, एक आम बढ़िया मिला तो बढ़िया आम लेकर उन्होंने जाकर अपनी स्त्री को दिया, उसे स्नेह ज्यादा था, ब्याह हुआ हुआ था, उसको दिया, तो उनके मन में आया कि आम है तो मुख तो ये नजीक था, अब इसको न कर उसको दिया, कारण क्या है कि मेरे जो प्यारी है उसको दूं मैं, इस बात से मैं उस संत हो गए, त्याग दिया सब कुछ छोड़कर साधु हो गए इस एक बात से। तो एक बात क्या है कि दूसरों के देने से अपने स्वार्थ का त्याग होता है और त्याग में आनंद आता है। जैसे बालक को भोजन दे दे, अन्न मिला थोड़ा, थोड़ा मिला तो बालक को पहले देगी माँ, वो बालक को दे, बालक ने रोटी खा ली तो अभी तृप्ति हो जाएगी। हरिश्चंद्र की बात आती है, रोहिता सुता लड़का वो काशी में पहुंचे, तो काशी में पहुंचे तो रोहित वास बच्चा था, उसको भूख लग गई और हरिश्चंद्र ने दान दे दिया, सर्वस्व दान दे दिया, तो अपने राज्य में भोजन भी कैसे करे, तो काशी पहुंचे। काशी क्यों पहुंचे, काशी विश्वनाथ की पुरी है, वहाँ राज्य भगवान शंकर का है, तो शंकर का राज्य देने की किसी में ताकत नहीं, किसी को अधिकार ही नहीं, तो शंकर की पुरी में पहुंचे, वहाँ अपना राज्य है नहीं, अपना जितना राज्य दे चुके, तो वहां पहुंचे तो एक वृद्धा माता मिली, बड़ा सफेद बाल है, गोर शरीर है, बड़ा सुंदर ऐसी बूढ़ी माता जी, वो लेकर के और रोहित वर्ष को भोजन देने लगी। तो सेविया ने कहा कि देखो हमारा बच्चा है, हमारे से कुछ काम करवा लो, तो देव हम कैसे लेंगे, वो तो क्षत्रिय है। तो वो माता कहने लगी कि तू ही माँ है, क्या मैं माँ नहीं हूँ, तेरा ही बच्चा है, तने ठेका ले लिया, क्या मेरा बच्चा नहीं है ये, ऐसे धमका करके उस बच्चे को खिलाती है, तेरे को कौन देता है, मैं बालक को दे रही हूँ, देऊंगा मैं तो। तो ये जो दया आ गई, मैं देऊंगी, अब इसमें देने में, उस बच्चे को देने में, भोजन कराने में, उस वृद्धा माता को भी आनंद आता है और उसकी माँ है सेविया उसको भी आनंद आता है, वो लेना चाहती नहीं, वो देना चाहती है, धमकाती है, कहते हैं अपनी माँ बैठी बन बैठी, तू अकेली तू ही माँ है, क्या मैं माँ नहीं हूँ, क्या मेरा बालक नहीं है, मेरा बालक है, तेरे कौन देता है, मैं तो बालक का पालन करूंगी। वो थी काशी की अधिष्ठात्री देवता काशी स्वयं, इतना धर्म में वो अपने धर्म में दृढ़ था, तो अपने त्याग में धर्म में दृढ़ होने से देवता भी मत स्वरूप ओंढ करके सेवा करने लग जाते हैं। ये जड़ चीजों में भी ऐसी बात आ जाती है। एक संत ने कहा था कि हमारे गुरुजी महाराज सही शांत होने लगा, तो महाराज आप चले जाओ, कुछ दिन और रहते तो मेरे को सत्संग मिलता, कुछ बातें मिलती। तो कहा है कि देखो मैं एक शरीर से ही नहीं हूँ, मेरा एक ही शरीर नहीं है, सब मेरे शरीर है, तो तुम्हारे को जब आवश्यकता होगी तो तेरे को मेरा दर्शन हो जाएगा। तो जल्दी उन्होंने कहा अपनी उम्र में कि मेरे ऐसे कई घटनाएं घटी कि जब भीतर की शंका हो गई तो कोई न कोई सज्जन मिल गए, समाधान कर दिया, किसी पुस्तक से समाधान हो गया। गली में चलते चलते जा रहे हैं, शंका हो गई, कहा घर में गए, बस में पड़ोस में बातें कर रहे हैं लोग, और बातें कर रहे हैं, और बातों में हमारा शंका समाधान हो जाता है। पुस्तक अचानक खोले उसमें समाधान हो जाता है। आप जितने आप करके देख लेना, मन में आपके हो क्या करें, असली लगन हो उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ऐसा विचार हो तो पुस्तक खेलो, उसी वहाँ ही वो बात मिल जाएगी जो आपको जरूरत है, अचानक मिल जाएगी, बच्चे के द्वारा मिल जाएगी। जयदयाल जी कसेरा थे, जो गोविंद भवन ट्रस्ट है, गीता भवन उसके ट्रस्टी थे, तो वे नाथ मान चाकर राखो जी ऐसे पद गा रहे थे, तो सुबह सुबह पद गाया करते, तो वो नीचे गा रहे थे, तीन चार तल्ले पर छड़ा उसका पोता परपोता था छोटा बच्चा, वो कहते बाबू जी धन चाकर रख लिया, हल्ला क्यों करते हो, तो उस दिन में छोड़ दिया कौना, बस भगवान रख लिया। अब बच्चे बाबू जी कह रहा है, दादे वो कह रहा है, आप चाकर रखो जी, चाकर रख लिया, तो बस ठीक भगवान कह दिया। संजुनो इस तरह से बातें आती है, मैं तो ये मानता हूँ सबके जीवन में आती है, कोई ख्याल करे कोई ख्याल ना करे ये बात अलग है। तो जब अपना त्याग करके दूसरे के हित की भावना करने से उसके हित की भावना सिंह सांप आदि करने लगते हैं, दूसरे जानवर खूंखार जो क्रूर जंतु, वे क्रूर जंतु भी प्यार करने लगते हैं, वे भी स्नेह करने लगते हैं, पालन करने लगते हैं, खाने वाले भी उदार के साथ डरने लगते हैं। पर कब कि हमारा हृदय साफ हो देने के लिए, ये मैं समझता हूँ सबका अनुभव है। नहीं तो हमारे तो आता है भी ऐसी बात आई है, जो मांगने से नहीं मिलती वो चीजें आप से आप मिलती है, आप से आप हम काम नहीं ले सकते, इसे तत्व है। एक जैसे कल्पना करो कि मेरे एक कंबल की जरूरत रही, भाई ज्यादा लगता है एक कंबल चाहिए, अब कंबल मेरे को चाहिए, मैं चिंता करूंगा तो दुख पाऊंगा, पर चीज मिलेगी नहीं, और मेरे जरूरत तो है परंतु मैं अपनी चिंता छोड़ देता हूँ कि भाई जैसे भगवान की मर्जी हो वैसे होगा। अब इससे ज्यादा लगे तो लग जाएगा, क्या हो जाएगा कि ज्यादा लगे तो कंबल ओढ़ करके ही जिए, ऐसे नहीं जी सकते, अरे जी तो सकते कब तो मरेंगे ही, तो जाड़े में मर करके मर जाएंगे तो क्या बात है, रोटी खा करके तो मरना ही है, भूखे मरने भी मर जाएंगे, क्या अर्थ है, कैसे विचार हो जाए। तो हमारी जो इच्छा है ना, ध्यान दे जरा, तो हमारी इच्छा है कंबल मिले, इसको हमने पकड़ ली तो कंबल के अभाव का अनुभव होगा, भीतर से अभाव का अनुभव होगा, कंबल नहीं है, दुख पा रहे हैं। और जब वो इच्छा हम छोड़ देते हैं तो वो इच्छा हमारी वहां से फैलती है, फैलती है तो आप लोगों के हृदय में वो टकराएगी, आप लोगों के हृदय में पैदा होगी, ये स्वामी जी है इनके पास कंबल नहीं है, ज्यादा लगता होगा, पर वो कब टकराएगी कि जब मैं अपने कंबल को अपने नहीं पकड़ूंगा तब, जो पकड़ लूंगा तो मेरे तरफ रहेगी, आप तक पहुंचेंगे नहीं, मैं दुख पाऊंगा, अपनी बेपरवाह कर देंगे तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। एक कोई संत थे, उसके पास एक भाई पहुंची, वो कहे बाबा जी मेरे बात पूछनी है। हाँ भाई पूछो पूछो। कहते हैं मेरे जो गोद के लड़के हैं वे लड़के मेरे आदर नहीं करते, और सब संपत्ति दबा ली है, और खाने के लिए पहनने के लिए निर्वाह की चीज भी नहीं देती है, देते ही नहीं मेरे को, बड़ी तंगी भोग रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो संत ने कहा सुनो, तुम अगर ये लेना चाहती हो मैं लेऊंगी, कि पति शांत हो गए और वे मेरा परवाह करते नहीं, दूसरा मैं देने वाला है नहीं, और जगह जाऊंगा और मांगने का विचार नहीं है, भले घराने इसलिए कैसे मांगे, किसी से भी कैसे मांगे, संपत्ति सब होते हुए भी निर्वाह की चीज नहीं दे रहे हैं। तो संतों ने कहा दो बात है, अगर आप में शूरवीरता है अच्छी बात है तो चंडी बन जाओ और उसी छाती पर जा बैठो कि तेरे बाप को तू खा गई, तेरे को खा जाऊंगी, नहीं तो मैं दे दे, नहीं तो मैं करूँ तेरे घर सबको, ऐसे कर लगा जोर से काम हो जाएगा, अगर तुम ऐसी को लेना है तो यूं कर दो। दूसरी बात ये है कि तुम्हारी तुम मातृ हो, मातृशक्ति हो, माँ हो, माँ का भाव लेने का नहीं होता है, माँ का भाव होता है पालन करने का, देने का, तो वो मातृशक्ति हो तो बेटा हमारे तुम साथ घर जो तो देना और नहीं तो मत देना। क्यों? क्योंकि तू देता रहेगा, मैं खाती पहनती रहूंगी, तो भी मरना है, कुछ नहीं दे तो भी मरना है, मरने के सिवाय कुछ बात है नहीं, तुम देता रहे तो सदा जीते जाऊंगे नहीं, और नहीं देगा तो जीती रहूंगी नहीं, मरना एक दिन है, मरना तो न देगा तो मरूंगी, तो देता क्यों मरूंगी, मेरे कोई परवाह नहीं। बेटा तुम राजी रहो, तुम प्रसन्न रहो, मैं माँ हूँ, मैं माँ क्यों चिंता करूँ, तुम मौज से रहो, ऐसे कर दो। तो उस बाप को संतोष हो गया, लिख पड़ा ऐसा, तो उसको संतोष हो गया कि दोनों बात है, तो मातृशक्ति हो तो माँ का स्वभाव तो उदार होता है, तो बेटा तुम दोगे तो अच्छी बात है, दोगे तो जीऊंगी, नहीं दोगे तो जीऊंगी, बनूंगी तो बिडे खाए बन जाऊंगी, खाकर बनूंगी, तो नया दूषण क्या होगा, भोजन करते करते अंत में खाते खाते मरते हैं कि नहीं, अंग्रहते ऊपर से मरते हैं, नहीं मिले तो मरते हैं, तो मरना तो एक ही हुआ, नया नुकसान क्या हुआ, पांच सात दस वर्ष पीछे मरे तो पहले मरे, और भगवान का विधान है मरेगा भक्त पर ही, तो मैं चिंता मैं क्यों करूं, तुम मत दो, खाओ मौज उड़ाओ, बेटा तुम पुत्र हो, मैं माँ हूँ, माँ मैं चिंता क्यों करूं, तुम अब तुम रहो अब आराम पर रहो, इसमें मेरी प्रसन्नता है। तो मैंने फड़ा है, वो खुश हो गई, ठीक है महाराज अब मेरी बाजी आपसे कर दूंगी, दोनों रास्ता बता दिया। तो मातृशक्ति हो तो भूखा मर मर जाऊं तो क्या है, हमारे बेटा पोता ठीक आराम से रहते हैं, मैं मर जाऊं तो क्या है, माँ को कष्ट होता है बच्चों के पालन में होता ही है, तो बच्चों का पालन हो जाए ऐसे मस्त हो जाओ। तो बात है भाई, दया है प्यार है, उस देश है सबका पालन करने लगे तो दूसरों के भीतर भी वो दया पैदा होगी, स्वाभाविक पैदा होगी, और सब सब सब सब तरह सबको आराम मिलेगा। परंतु बात क्या है, अभिमान और स्वार्थ वृत्ति है, इसका त्याग नहीं करते हम। स्वार्थ रखने पर भी चीज उतनी मिलती, स्वार्थ के त्याग करने पर उतनी ही मिलेगी, चीज वही मिलेगी जो मिलने वाली है। मैं देख देख स्वार्थ नहीं तो काम होगा ही नहीं, ऐसी जची हुई है कि हम स्वार्थ देंगे तो काम चलेगा ही नहीं, हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें अंजल भी नहीं मिलेगा, कपड़ा भी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि मर जाएंगे, तो रोटी खाकर नहीं मरेंगे क्या, रोटी खाकर के मरेंगे तो तृष्णा करते हाय मिले हाय हाय हाय करते मरेंगे, और त्याग कर दिया तो लड़ाई नहीं फिर मरेंगे। तो त्याग से बने कल्याण हो जाए, त्याग साथ निरंतरम, राग से बनेंगे तो भूखा मर बनना पड़ेगा, एकादशी का व्रत करते हैं तो भूखे रहते हैं, और अन्न नहीं मिले तो भूखे रहते हैं, पर खाने के बदले अन्न नहीं मिले तो दुख होता है, और एकादशी करते हैं तो सुख होता है, और भूखे दोनों ही है। तो त्याग के पूर्व जो भूख रहता है उसमें आनंद रहता है, राग पूर्व जो लाखों करोड़ रुपया फिर भूख ही रहती है तो भूख बढ़ते बढ़ते दुख पाकर कष्ट खाकर बढ़ेगी तो मरना है और अधोगति होगी। बात होती है चीज वही है वही हव है तो निर्वाह हमारा उस तरह से होगा, उस तरह से भी होगा। तो ये त्याग की बात है, इससे बड़ा कल्याण होता है, सबका हित होगा। सब बातें मैं कह नहीं सका हूं, बात ऐसी है, थोड़ा लक्ष्य पढ़ाई होगा तो अपने सुनाओ, कीर्तन सुनाओ महाराज। त्यागा शांति अनंतरम, भीतर में त्याग होते नहीं कोई शांति मिलेगी, और चीज वस्तु खुली हो जाएगी, चीज वस्तु कम नहीं होगी। पर कुछ वर्षों पहले ये आना दुआना चराना अठाना जो रेज की है ये कम हो गई थी, क्योंकि लोगों ने इकट्ठी कर दी तो व्यवहार में बड़ी मुश्किल हो गई, और जब छोड़ दी तो सबका व्यवहार ठीक हो गया। तो त्याग से सब सुख पाते हैं, राग आसक्ति से सभी दुख पाते हैं। नारायण नारायण सुनो, अब ध्यान पूर्वक परमात्मा के नाम का थोड़ा कीर्तन कर दो, जो बड़ी शांति देने वाला है। कलयुग केशव कीर्तन, कलयुग में कलयुग किसी की महिमा है, और इससे सबको शांति मिलती है, भगवान के चिंतन से स्मरण से जब से बहुत आनंद मिलता है, हर हालत में खुश रह सकते हैं, भूखे रहते हुए भी आनंद में रह सकते हैं, नहीं तो तृप्त रहते हुए भी दुख ही रहेंगे, कमी कमी रहेगी। तो भगवान के नाम को कीर्तन करे प्रेम से। राम श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 24 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम हरे कृष्णा।